Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ինչպես խոստացել էինք մեր նախորդ հաղորդաշարին, անդրադարձի այս թողարկմանը շարունակում ենք մեր զրույցը պատմական գիտությունների դոկտոր, Արցախի պետհամասարանի պրոֆեսոր Բահրամ Բալայանի հետ, նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնենք, որ հաղորդման առաջին մասում անդրադարձ է կատարվել առաջին հանրապետության ստեղծման աշխարհակղակական և պատմական պայմաններին, հիմնադիրներին ու կառավարության ձևավորմանը։ Այժմ կանդրադառնանք նորաստեղծ պետության միջպետական պայմանագրերին, նրա պատմական դերակատարությանը և դասերին։ Խոսենք առաջին միջպետական պայմանագրի մասին, որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կնքեց։ Երևի դա Թուրքիան էր, Բաթումի պայմանագիրը, չէ՞։ Այո։ Երկու կողմերը ինչ են պարտավորվում, ինչ տվեց։ Գիտեք, իդեպ այս հարցում էլ մտածումները տարբերին ասում են, այն ժամանակ Թուրքիայի հետ համաձայնության գնացին Բաթումի պայմանագրով, մենք ընդհանրին ունեցանք 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, Թուրքիայի հետ որոշակի համաձայնություններ ձեռք բերեցին, բայց մեկ բան մենք մոռանում ենք, որ վերջիվերջո Թուրքիան այն պետությունը դարձավարացին, որ ճանաչեց Հայաստանի գոյությունը, հայկական պետության գոյությունը, այսինքն հենց այդ պայմանագրով, այսինքն դա բավական է, այս պայմանագրի այս կետը վերցնելու եւ ասելու, որ դա անհրաժեշտ էր, որովհետեւ վերջիվերջո հայ գործիչները քաշ դիտակցում էին, որ անհրաժեշտ էր գլխավորը փակել, եւ այս գլխավորը դա նոր ձևավորված պետության այն սաղմն է, որ պետք է ցույց տալ մեռնի այդ սաղը, եւ պետք է պահել, պահպանել հետագայում ձեր։ Եվ այս տեսանկյունից Բաթումի պայմանագիրը հնարավորություն տվեց, որպեսզի պետությունը պետականությունը ապրի։ Առաջինը Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, հետագայում Միացյալ Նահանգները ճանաչեցին, Ֆրանսիան ճանաչեց, Անգլիան ճանաչեց, եւ ասեմ, որ Անգլիայի հետ մենք ունեինք որոշակի բարիդարացական հարաբերություններ։ Իդեպ կարելի ասել, որ նաև խորհրդային Ռուսաստանը ըստ էության ճանաչեց 20 թվականի օգոստոսին Մոսկվայում բանակցությունների արդյունքում, ճիշտ է, դրանից հետո երկար կյանք չունեցավ, բայց համենդեպս այդ հանրապետության գոյությունը ճանաչվեց, Վրաստանի կողմից ճանաչվեց։ Ինչու՞ Սևրի պայմանագիրը կյանքի չկոչվեց։ Աշխարհակական իրավիճակները փոխվեցին, նախկին մեր դաշնակիցները դարձան Թուրքիայի դաշնակիցներ, որովհետև արդեն գոյությունն էր խորթային երկիր, արևմուտքը պետք է խորթային երկրի նկատմամբ հակակշիռ ուժեր ունենար, եւ այդ հակակշիռ ուժը պետք է դառնար նաեւ Թուրքիան, եւ դա օգտագործվեց։ Իդեպ ասեմ, որ այդ ուժը, այդ գործոնը առայսօր էլ օգտագործվում է, այսինքն արևմուտքի կողմից եւ Միացյալ Նահանգների կողմից, այսինքն խորթային Ռուսաստան չի, բայց ասենք Ռուսաստանի դեմ, եւ անկախ նրանից, որ այդ ամերիկա-թուրքական այդ հակասությունների սարեցման պահեր լինում, այնուամենայնիվ այս երկրների միջև կա որոշակի ներքին ջերմություն, իրար հետ կապող որոշակի շահեր, որը անկախ նրանից նույն դեսպանների հետ կանչման պահեր է լինում կամ իրար նկատմամբ կոշտ հայտարություններ է լինում, բայց այնուամենայնիվ թույլ է տալիս, որպեսի ամեն ինչ սղալվում։ Որոշ պատմաբաններ ժամանակ առ ժամանակ Սևրի պայմանագրի, ասենք, վերա ոգեկոչելու հայտարություններ են անում, որքանով է դա իրատեսական։ Իհարկե, ոչ մեկ այդ պայմանագիրը ամավերջ չի համարել, եւ բնականաբար այդ ամենի նորից վերակենդանացման անհրաժեշտությունը կա, կարծում եմ, որ մեր գիտնականների կողմից, քաղաքական գործիչների կողմից կարող են այս հարցերը օրակարգային դարձնել։ Դե ասեմ, որ Թուրքիան մշտապես վախենում է այդ ամենից, եւ եթե դուք նկատել եք, հենց Երրորդ Հանրապետության գոյության ժամանակացում թուրքերը ընդհանրապես խոսում են նրա մասին, տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանը պետք է մեր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի, Հայաստանը պետք է Կարսի պայմանագիրը ճանաչի, Մոսկվայի պայմանագիրը ճանաչի, որովհետեւ նրանք քաշ դիտակցում են, որ ինչպես ասում են իրենք, օթի մեջ կախված են, այս դամոկլյան սուրը Սևրի պայմանագիրը նրանց շուքի, կարող ենք ասել ամեն պահ իհարկե իրավիճակները փոխվում, եւ կարող է այդ Սևրի պայմանագիրը վաղը ձեռնտու լինի, ասենք նաեւ արևմտյան երկրների, միացյալ նահանգների, որտեղ այնտեղ նաեւ հարցեր կա քրդերի հետ կապված, այսօր գաղտնի չէ, որ Թուրքիան Միացյալ Նահանգները որոշակի օրեն այսպես աջակցում է եւ քրդական պետության ձևավորվելու հեռանկարում հնարավոր է նման այսպես միտումներ լինի։ Այնտեղ գաղափար կա ասորական պետության գաղափարների ծավալի պայմանագրի մեջ, որ ամենադեպս շահերկան է, եւ եթե ժամանակը գալիս օգտագործում են, ինչպես օրինակ ասենք այս վերջերս Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման, երբ Էրդողանի հայտարարությունը, այնուհետև Նաթանյահուի կապված Պաղեստինում կատարվող Երուսաղեմի հետ կապված զարգացումների եւ բնականաբար դիպլոմատաս է կճանաչել։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակին կճանաչեն, բայց դա ոչ ներկայացնում է։ Խնդիրը նրանումն է, որ պարզապես ելի օգտագործվում է այդ ամենը իրենց շահերից։ Ոչ թե հայասիրությունից։ Բարոյական չի այդ տեսանկյունից, այսինքն մի ժողովուրդ, որը ապրել է նման դժբախտություն, այսինքն փորձել շահարկել մյուս երկրի դժբախտությունը եւ փորձել բանալ, բայց այնուամենայնիվ սա չի նշանակում, որ չպիտի ողջունենք Իսրայելի կառավարության Կնեսետի մոտեցումներին, որտեղ այնտեղ կան նաև առողջ դատող մտածող մարդիկ, որոնք մտածում են ոչ միայն իրենց երկրի մասին, այլ միաժամանակ նաև այն բարոյական նորմերի, որը համամարտկային է։ Եվ վերջին հարց, պարոն Բալայան, պատմական նշանակությունը առաջին Հայաստանի Հանրապետության դերը եւ դասերը։ Բնականաբար պատմական ամենամեծ նշանակությունը նրան է կայանում, որ նրա շնորհիվ այսօր մենք ունենք երրորդ հանրապետությունը Հայաստանի, դրան գումարած նաև Արցախի հանրապետությունը, որտեղ այն հիմքը ձևավորվեց 18-20 թվականներին, որի վրա այսօր կառուցվում է այսօրվա շենքը։ Խոսքը չի վերաբերում մենակ ասենք զուտ երկրի սահմանների առումով, այլ բոլոր տեսանկյուններից, այսինքն ուսանելի է այս ժամանակաշրջանում ասենք կրթական ասպարեզում, տնտեսության ասպարեզում, այն ձեռնարկումները, որ կատարվել են, այսօր նույնպես ուսանելի է, միջպետական հարաբերություններ, բանակաշինության հետ կապված հարցեր, ժողովրդի մոտ հայնասիրական տրամադրությունների ձևավորում, զարգացում եւ մյուս կողմից էլ բնականաբար այն թերացումները, որ կատարվել է 18-20 թվականներին երկրի կառավարման ասպարեզում, մյուս երկրների հետ ունեցած մեր հարաբերություններում, կարծում եմ, որ այդ ամենը ուսանելի են այսօր խուսափելու այդ ամենից եւ ավելի ծանրակշիռ որոշումներ ապահովելու կայացնելու։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Նորից եւ նորից շնորհավորում եմ Տոնի Արթիվ, մաղթում բարգավաճում մեր երկրին։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ եւ հաջողություններ ու բարգավաճում եմ մաղթում մեր ժողովրդին։ Անդրադարձի հյուրասրահում պատմական գիտությունների դոկտոր, Արցախի պետհամասարանի պրոֆեսոր Վահրամ Բալայանն էր։Ամփոփելով Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված մեր հաղորդումը, անդրադառնանք մայիսյան ճակատամարտերի պատմական նշանակությանը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի կովկասյան ճակատի բովանդակությունը այսպիսով ռուս-թուրքականից դարձավ թուրք-անդրկովկասյան, իսկ ապրիլի սկզբից վերաճեց թուրք-հայկական զինված հակամարտության։ Թուրք-հայկական պատերազմի վճռական փուլում հայությունը կարողացավ համախմբվել եւ արժանի հաղթանակներ ստանալ։ Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսական ճակատամարտերը, Շիրակի եւ Ջավախքի դիմադրական մարտերը հարստացրին մեր պատմության ռազմական տարեկրությունը նոր սխրանքներով ու անուններով։ Այս հերոսամարտերի շնորհիվ բնաջնջումից փրկվեց արևելահայությունը, ինչպես նաև մեծ եղևնից մազապուրս 100 հազարավոր արևմտահայեր։ Հայկական կանոնավոր զորքի ու նրան աջակցող աշխարհազորային ուժերի մղած հաջող ռազմական գործողությունները ստիպեցին թուրքական կողմին Բաթումի բանակցություններում մեղմացնել իրենց պահանջները եւ նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետության հետ 1918 թվականի հունիսի 4-ին կնքել հաշտության պայմանագիր։ Այդ ճակատամարտերում ձեռք բերված հաջողություններն արդյունք էին հայ ժողովրդի տարբեր հատվածների, խավերի, ռազմական ու քաղաքական մարմինների միջև հաստատված միաբանության։ Այդպիսով մայիսյան հերոսամարտերի պատմական գլխավոր դասը համազգային միաբանությունն է։ Դժվարին եւ կորհասական պայմաններում մեծ եղերնի եւ պատերազմի պատճառած մարդկային, նյութական եւ հոգեոր մեծ կորուստներից դեռևս ուշքի չեկած հայությունը կարողացավ ազգովին ինքնակազմակերպվել։ Հայ ժողովրդի երկու խոշոր հատվածների քաջարի զավակները համախմբվելով մեկ զորքի մեջ կրվեցին իրենց հայրենիքի, հարազատ ժողովրդի գոյության, Հայաստանի ազատության եւ անկախության համար։ Մայիսյան հերոսամարտերով ամբողջական հայրենիքի վերականգնման ճանապարհի սկիզբը դրվեց։ Եվս մի կարևոր հավելում. Անդրադարձ Հայաստանի առաջին հանրապետության պետականության ատրիբուտներին, դրոշի, հիմնի եւ զինանշանի ստեղծման պատմությանը։ Դրոշը առաջին անգամ պաշտոնապես հայկական երագույնը բարձրացվեց 1918-ի օգոստոսի 1-ին։ Ազգային ժողովի բացման օրն առաջին անգամ ծածանվեց կարմիր կապույտ դեղին պաստառը։ Անմիջապես հաջորդ օրը թերթերում լույս տեսավ կառավարական հրամանը, որը սահմանում էր բոլոր կազմակերպություններին պարտադիր երագույն ունենալ։ Գույների ընտրության ժամանակ կանգ առան հայկական վերջին պետականության Կիլիկյան թագավորության խորհրդանիշի վրա։ Կարմիրը, կապույտը եւ դեղինը զինվորական միավորումների գույներն էին։ Հետագայում դեղինը որոշեցին փոխել, քանի որ կարմիրի, կապույտի եւ նարնջագույնի համադրումը առավել ակնահաճո համարեցին։ Հիմնը. Մեր հայրենիք երգն ի սկզբանե օրհներքի կարգավիճակ չուներ։ 1859-ի հունիսին Նալբանդյանը գրեց իտալացի աղջկա երգը, որը 1861-ին Կոմս Էմանուել Կերսանվամ տպագրվեց Մոսկվայի հայկական հյուսիսափայլ ամսագրում։ Նալբանդյանը գովերգում է հայրենիքի ազատության համար մարտնչել պատրաստ իտալուհիներին, նրանց որպես օրինակ բերելով հայուհիների համար։ 1885-ի մարտի 15-ին Ուրփաթորը Թիֆլիսյան Արծրունի թատրոնում երգչախմբի կատարմամբ տեղի ունեցավ իտալացի աղջկա երգի համաշխարհային պրեմիերան։ Նալբանդյանի բանաստեղծության համար երաժշտություն էր գրել երիտասարդ ինքնուս Խաչատուր Մարկարյանը, Քրիստափուր Կարա Մուրզան, որ ինչպես եւ Նալբանդյանը խուսափում էր անունն ազդարարել։ Երաժշտության հեղինակը նշված չէ անգամ նոտաների բնօրինակի վրա։ Իդեպ Բարսեղ Կանաչյանի անունը, որին այսօր վերագրում են հայկական օրհներքի երաժշտությունը, առաջին անգամ հայտնվել է Կոմիտաս վարդապետի աշակերտների կողմից 1919-ին Կոստանդնուպոլսում լույս տեսած ժողովածուի վրա։ Թիֆլիսյան շնորհանդեսից հետո Կարամուրզայի երգը հայտնի դարձավ հայկական համայնքներում։ Շուտով առաջին բառերից ելնելով այն սկսում են կոչել «Մեր հայրենիք»։ 1918-ի օգոստոսի 1-ին երգին վիճակված էր դառնալ առաջին հանրապետության օրհներգը։ Մեր հայրենիք, ազատ անգամ, որ ապրել է թարե տակ, յուր որդիքը ականչում է ազատ անգամ Հայաստան, յուր որդիքը ականչում է Զինանշանը Ալեքսանդր Թամանյանի ստեղծած զինանշանը կառավարությունը հաստատեց 1920-ին։ Թամանյանի ոգեշնչման աղբյուրը Տիգրան II-ի տարբերանշաններն են եղել, մատենագիրներ խորենացու ու բյուզանդի թողած վկայություններն այն մասին, որ արշակունի թագավորները արծիվ էին կրում։ Ռուբինյան արքա Լևոն II-ի կնիքներն ու մետաղադրամները եւ Անի թագավորանիստ քաղաքի դարպասների առյուծով ռելիեֆը։ Հայկական զինանշանի վահանը պահողները Մամիկոնյան իշխանների արձիվն ու 885-ին գահ բարձրացած Բագրատունի թագավորական տոհմի առյուծն են։ Կենթանիների լոգոներ կան 4 թագավորական ընտանիքների վահանների վրա, Արտաշեսյաններ երկու հակադիր շրջված արծիվ, Արշակունիններ երկգլխանի արծիվ, Բագրատունիններ արյուծ եւ Ռուբինյաններ քայլող կամ թագադրված արյուծ։ Թամանյանի կոմպոզիցիայում չեն ներառվել ավելի վաղ թագավորական ընտանիքների, Երվանդունիների եւ Վանի թագավորության կառավարիչների խորհրդանիշերը։ Թամանյանի էսքիզում թագավորների թրջուններն ու գազաները շատ ագրեսիվ են թվում, եւ դա բնական էր։ Ծնամիներով շրջապատված երիտասարդ պետությունը չէր կարող բարի զինանշան ունենալ։ Ավարտվեց անդրադարձի օրվա թողարկումը, այն պատրաստել էր Եվարես Մելանյա Միլոնյանը։